Зосима сидів на підлозі з позеленілим обличчям, втупившись у стелю, і розхитувався китайським болванчиком. Не відповідав на запитання, лише белькотів «Лямур, лямур, лямур». Те, що колись називалось Миколаєм, лежало на килимі майже у ногах Зосими. Не збулась остання мрія старого ідіота, тільки й сказала і додала: «Давай мотай звідси, і пошвидше». «Угу, я здав лямура, його, напевне, теж завалили». «Хрін там кінчили, вибирайся звідси геть, козел, а не то ляжеш поруч із цим колись симпатичним дядечком». Перш ніж вирушити у дорогу, вона повернулась додому. Перш за все прийняла ванну, у неї почались місячні, і кров у воді розкривалася червоними трояндами, що спливали на поверхню рожевими пелюстками. Уперше в житті вона лишилась сам на сам із своїми проблемами. Але навряд чи це її страшило. Вона навіть була потішена, це її задовольняло, додавало впевненості. Розводи менструальної крові нагадували масні плями на килимі Зосими. Але ні жалості, ні відрази вона не відчула. «Нове життя», – сказала вона своєму відображенню у дзеркалі. Їй необхідно встигнути за лямуром, що зараз неприкаянним псом рискав по місту. А ще більше її цікавили гроші та героїн. А решту справ для лямура вона тримала десь глибоко, навіть не підозрюючи про них сама. Потім вона зайшла до кав'ярні із синіми, як небо перед грозою, широкими вікнами. Спека вже спадала, пройшов короткий дощ, і вона дивилась, як фіолетові стюбаки падають на сухий асфальт, піднімаючи куряву на будівельному майданчику. У кав'ярні, куди сходяться люди з обличчями пожмаканими, як прочитана газета, вітер від кондиціонерів приємно лоскотав у неї між ногами. Ілона допила бурштинового кольору чай і вирушила в дорогу. І голос, що почув загнаний, як тхір, Андрій Лямур, належав Ілоні. Аби хто йому тоді сказав, що він чоловік не зовсім здравий, а напросто везучий йолоб, дрімучий козел, то Льопо, мабуть, запінився б зеленою слиною. У Соснівку він з'явився, подейкували, років 10 тому, а значить у 90-х. Але люди говорили, що приперся якраз на річницю на ювілей катастрофи, коли два авіалайнери розсипались над степом, як сухе бодиляче. Одні балакали, що його приїзд, прибуття світлого пророка, випало на серпень місяць. Інші скидали це на пізню осінь, коли мужики, все місцеве населення, що тримало клепку у голові, нехай і останню, тобто при більш здравому розумі, косяками стягувалось до крихітних, геть пробзділих пивничок наливайок. Одне одному не заважало, навіть якимось чином живило і збуджувало народну фантазію. Проте всі до одного були впевнені, що з'явився він якраз тоді, коли мормонська секта взяла в оренду шмат пустирища біля старого млина. І з цього все почалось. Увесь неспокій, бо ніде, кажуть, ні в яких паперах неможливо зараз дошукатися, чи належав мормонам млин, частина озера досить великого, навіть з рибою, із широкими білими від пляжного піску косами, із дикими качками, голими купальницями і таким іншим. У монастирі сполошилися. Настовбурчила вуха вся Соснівка, що ледаче переливала у пропечені горлянки сивуху, таким робом лікуючись від затяжної осінньої, а потім уже зимової депресії, тягучої нудьги, з благим матом над дахами, де згадувалися всі рідні, святі, правителі і інша братія, що, на думку твердолобого соснівського мешканця, заважала їм жити багато, сито і впевнено. Хоча збоку, як не дивися, то нічого страшного, тяжкого в їхньому розміреному житті не відбувалося. І причиною тому радше була не доля, а уперте небажання щось змінити, мовляв, все стане на круги своя.